Book 2 29 In het restaurant, deel 1 In het restaurant, 1 Is deze tafel vrij? Is deze tafel vrij? Mag ik de kaart alstublieft? Mag ik de kaart alstublieft? Wat kunt u aanbevelen? Wat kunt u aanbevelen? Ik wil graag een biertje. Ik wil graag een biertje. Ik wil graag mineraalwater. Ik wil graag mineraalwater. Ik wil graag sinaasappelsap. Ik wil graag sinaasappelsap. Ik wil graag koffie. Ik wil graag koffie. Ik wil graag koffie met melk. Ik wil graag koffie met melk. Met suiker alstublieft. Met suiker alstublieft. Ik wil graag thee. Ik wil graag thee. Ik wil graag thee met citroen. Ik wil graag thee met citroen. Ik wil graag thee met melk. Ik wil graag thee met melk. Heeft u sigaretten? Heeft u sigaretten? Heeft u een asbak? Heeft u een asbak? Heeft u een vuurtje? Heeft u een vuurtje? Ik heb geen vork. Ik heb geen vork. Ik heb geen mes. Ik heb geen mes. Ik heb geen lepel. Ik heb geen lepel.